بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون نتري موسي mwezi wa Rajab mwaka 1441. Katika darsa kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala al-Shafi'i bi sharh fadilati al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لينزع صوما شرح يمنين المصنف رحمه الله. قال: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. قوله رحمه الله تعالى: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. عرف الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة بأنها ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو نفي الإيمان. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة أكي يليزا dhambi katika madhambi makubwa. Ili dhambi ipewe sifa kuwa hii dhambi ni kubwa, basi ina moja katika sifa hizi alizozitaja: dhambun warada fihi haddun, ni dhambi ambayo imekuja ndani yake haddi. Kama kwa mfano zina, imewekewa bikr akizini atapigwa mijeledi 100 na adhabu zinazomfuata. Kadhalika kwa mfano asariqa, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ni haddi imewekwa kisheria. Kwa hivyo dhambi yoyote ambayo imewekewa haddi kisheria, basi ni katika madhambi makubwa. Au wa'idun, au yakaja makamio makali, ikawa mwenye kufanya kama hivi ameahidiwa ataadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, basi ile dhambi itakuwa ni katika madhambi makubwa. أو لعن، أو إكايكي ولعنا، كنفان ملعون من عمل عمل قوم لوط، أم لعني ويلم يكفاني عمالي يوات ولوط. كيف أنا يفاني كتنو إكي تكون فاني كتنو كتكا مذام بمكوبة أم بايو أم لعني ومن يكفاني. أو نفي الإيمان، kwa mfano Mtume wa sallama akasema: wallahi la yu'min hajakuwa mu'min, basi dhambi kama ile ambayo imekanushwa iman huwa ni katika madhambi makubwa. Hii taarif ya sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhu. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان ومعصية. الإمام المزني سمح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أمتاجي هابا نكبينيشك ومسلام وين رأيك كسانيك كوكي إيمان ومعصية معنى إذا كوني مسلام ولكنك فني مذنبي فلا يخرج عن مسمى الإيمان بفعله لبعض الكبائر. وإذا هتوكي نجي جينا لإيمان كوا يني مؤمن أو نمسلام كسبب يكفني بهذه مذنب مكوبة، لأن معه مطلق الإيمان كسبب أنا مطلق الإيمان. هنا الإيمان المطلق بمعنى أنا إيمان pamoja na maasiya aliyokuwa nayo. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ni mu'min kwa iman asl al iman aliyokuwa nayo na ni fasik kwa ile dhambi kubwa anaoifanya. kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. طيب kwa mfano mtu akawa na hizi sifa nne itakuwa ametoka katika Uislamu? La, lakini yuko karibu sana na wanafiq, kuna hatari ya yeye kutoka na kwenda katika daira ya nifaq wal iyadhu billah, lakini bado hajatoka katika Uislamu. man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha, atakayekuwa na sifa moja katika sifa hizi basi atakuwa na sifa ya wanafiq mpaka atakapoiacha. idha haddatha kadhaba wa idha tumina khana wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajara. akataja zile sifa, sema uongo, kuvunja ahadi, kufanya khiana katika ahadi anaoahidi, kufanya uovu anapokuwa na utesi na mwenzake. وخالفت الخوارج والمعتزلة هذه العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة فقالوا إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. وكخليف خوارج ومعتزلة هي اعتقادي أما إن دليل القرآن والسنة واو كسم إيمان نكتو كيموجا كيغوانيكي بمعنى إما إيمان إيوبو أما يكيونروكا يونروكا يوتي كو باموجا. Hii ni itikadi ya khawarij na mu'tazila. Kwa hivyo kwa khawarij na mu'tazila, anayefanya dhambi katika madhambi makubwa tayari ametoka katika Uislamu. Fa idha dhahaba ba'dahu dhahaba kulluhu, sema ikiondoka sehemu katika iman basi itahukumiwa kwa yote imeondoka. Walidha kana murtakibul kabira ذاهب الإيمان عند الفرقتين. وسبويه إكاو من يكفن يذنب كتك مذنب مكوب وإيمانيك إميونروك كتك مكوني هاي مويلي. لكن الخوارج قطعوا بكفره. خوارج واو هواكو سبيري موجة كموجة كمويتا كفيري أن يفن يذنب كتك مذنب مكوب كمويتا كفيري موجة كموجة. ونازعتهم المعتزلة في الاسم وقالوا كيشا وكفوتانا نواو معتزلة كتك جينا واو كسيما نحن لا نسميه مؤمنا ولا كافرا سيسي تمويت مؤمن ولا كفير وإنما هو في منزلة بين المنزلتين وكتنا كات منزلة بين المنزلتين أي منزلة بين الإيمان والكفر يكو كتكاتي إيمان نكفر سي مسلم ولا سي كافر. ناني هو أوجي وإيفوتو سي مسلم ولا سي كافر كتكا وإسلام هينجي نكتكا وكافر هينجي سسا ناني هو خنثى كنا خنثى وكافر نمسلم hawa watu waovu sana. Allahi balaya, balaya. Mubtadi'u ya akhi aweza kuja na itikadi ya ajabu sana, hajui hata yeye mwenyewe kujieleza. Akiulizwa nani, si muislamu, sawa si muislamu, kafiri si kafiri, sasa nani? Manzila baina almanzilatain, si nyeusi si nyeupe, yuko rangi ya kijivu katikati. Taibu utakwenda wapi na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faminkum kafirun wa minkum mu'min? Sasa huyo katikati yuitwaje huyo? Kimwa sema wenyewe, hana jawabu. Manzila baina almanzilatain. واتفقوا جميعا انه يوم القيامه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. لكن وكافكيانا معتزلنا خوارج وككباليانا كو لكن كيشو اخره اتكامليل ndani ya moto wa jahannam hatoki motoni. Kwa hivyo wamekosania hapa duniani, lakini akhira wankubaliana kuwa huyu atakamileel ndani ya moto wa jahannam hatoki tena. وتقدم من نصوص الوحيين وكلام أهل العلم بل وإجماعهم ما يبطل هذا المذهب الفاسد. نتقول لك تجي نصوص القرآن والسنة نمنين علماء بل إجماع يا علماء كبطلش مذهبه مبوف. قوله ولا نحب أو عفوا ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هيا من نوياك يا مشو لمسائل ينفغماننا إيمان لمسائل ينفغماننا إيمان نا هيا ندو مسألة يا مشو كتك مسائل اللي يزغمزيا ينفغماننا إيمان. بين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار. أكبينيش كوا كتك اتكاد يا أهل السنة والجماعة كوا واو هوا مشهود لي معين وكمينيش أمت قدين لك كوا هوني وبيبوني ولا وموتوني إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة. سبقوا والي أمبو الله سبحانه وتعالى نمت مواكي صلى الله عليه وسلم وميوشود ليك ونكتكواتوا ببون كأبي بكر وعمر وباقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. كما كن فان أبو بكر وعمر نواليو بكية كتكوالي كومي ولبشيري وبيبو tuasema kuwa hawa ni katika watu wa peponi, kwa sababu aliwabashiria pepo nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna yote ana ruhusa ya kumhukumia mtu pepo au moto isipokuwa atakayemhukumia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ambaye azungumza kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyu ni wa peponi au wa motoni. Na hii ndio itikadi ya Ahlus Sunnah, wala hawakhalifu katika hili, ingawa Ahlul Bid'ah wao wajaribu kufanya tashwihi katika kuharibu ile sura ya Ahlus Sunnah na kuharibu na kuwafanya watu wawakimbie Ahlus Sunnah wal Jamaa kwa kusema maneno kama haya, kuwa hawa wachukulia watu wote wenda motoni kasoro wao tu, wao ndio wenda peponi peke yao. Hamjisikia maneno kama haya? Haya maneno yazungumzwa na watu wenye akili zao, watu wazima na ndevu zake mtu pengine zishamea mvi nyeupe, hana haya, hana haya kabisa. Yosema wazi wazi, hana haya, sema wale kila mtu motoni wataenda wao tu peponi, ndio wanavyosema wao. Wapi ajui kuonyesha mimi kitu kimoja ambacho kama mtu ana akili zake timamu aweza kumnyamazisha mtu wa batili, hata kama wewe si salafi wewe si katika watu wa sunna. Tumia akili yako kuzaliwa basi. Hadhari mwanamsemo asema istaamil aqlak walau yawm fi sana. Siku moja kwa mwaka tumia akili yako. Siku moja tu. Ikiwa wewe ni mzushi, basi naomba siku moja kwa mwaka tumia akili yako. Pengine hasa ile siku moja kwa mwaka ukitumia akili yako, labda itakuwa ni sababu kwa uwezo wa Allah wewe kuingia katika haki. Yoyote akikwambia chochote dhidi ya ahli sunna as-salafiyin, kama kwa mfano wale wasema watu wote wenda motoni kasoro wao tu wenda peponi, mwambie wapi, kitabu gani chao wameandika hayo maneno, ama una audio wewe umemsikia mmoja akisema hivyo, nionyeshe nisikilizishe. Ukimwambia hivyo sayafiru wa alayhi dhuratun, atakimbia huko akipiga mashuzi kama vile shetani ikiadhiniwa, kukiadhiniwa Allahu akbar Allahu akbar, yafiru shaitanu alayhi dhurat. Mwajua maana yake ya hadithi? Usifikiria bwaga mizinga ya kawaida, yupiga mizinga kama mabomu ili asisikie ile adhana ikiadhiniwa, kabisa hataki kushuhudia, sio? Kwa hivyo upiga wa alayhi dhurat, wa hakadha ahl albatil, wallahi watu wa batil. Kwa hivyo ikija hujja, hujja ikija ni kama adhana imeadhiniwa, yafiruna wa alayhim dhurat, hawezi kukujibu kabisa swali kama hilo. Akikwambia tu wale wasema watu wote waenda motoni kasoro wao tu waenda peponi, mwambie wapi, nionyeshe kitabu kimoja tu iki hapa wasomeshana, kimeandikwa pale kuwa hawa watu wote watawatiwa motoni, hawa sisi peke yetu tunaenda peponi, tuambie wapi, nimesema wapi, wala hutosikia. Labda pengine ufanyia atiradhu na maneno ya nani, ya Mtume sallam aliposema kulluha fi nar illa wahid, yale si maneno yetu basi, maneno ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye aliyesema mapote potofu yote motoni isipokuwa pote moja la haki. Na anasema maneno Mtume sallam, na hakumaanisha Mtume sallam ya hadithi, fahamu ni vizuri, kuwa lazima ukiwa katika mapote yale mengine lazima uingie ndani ya moto wa jahannam, la, wala maulama hawakuielekeza hivyo hadithi. Hadithi imekuja amu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amehitaji ile hadithi amu ili watu wajiepushe na makundi haya potofu, wafuate kundi la haki. Lakini bitta'yin, kuwa fulani yule motoni, hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam afikisha kile alicholetewa wahi, kuambiwa kuwa huyu ni wa peponi na motoni, akasema maneno. Kwa ikiwa wakusudia hiyo hadithi, basi ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si maneno ya mtu yoyote. Na hii haimaanishi kuwa yoyote anayekufa katika Waislamu ambaye si katika pote hile lilokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi moja kwa moja umhukumie wapi, motoni, la, haimaanishi hivyo, haimaanishi hivyo. Lakini tusema aangukia chini ya makamio, yuko tahta mashiati Allah. Allah akitaka atamwadhibu, akitaka atamsamehe kwa maghfira yake na rehma zake, amuingize peponi bila adhabu. Ama kuwa nani enda peponi nani enda motoni, hakuna anayejua isipokuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukimwona mtu asema maneno kama haya, moja kwa moja muulize swali, wapi, nionyeshe. Basi sayafiru, utamwona ghafla huyo yakimbia, hawezi kuja na hoja. Na wengine pia usema wale wasema watu wote makafiri, wao peke yao ndio Waislamu, pia hii maneno kama nishasikia. Kuna clip wametengeza wa magharibi kuhusu Wahabi, kisha pale kuna kijana mmoja wa Kiingereza wa nchi ya Uingereza aitwa sijui nani kadhi, Yasir kadhi, sijui nani Yasir kadhi, hadha shab mubtadi', huyu kijana ni mzushi, eti yeye ndio yuwatumiwa kuwa ndio marji ya kueleza nani mawahabi. Eti yeye asema mimi nilikuwa mmoja wao, nilikuwa sijui, nilisoma kwao kule, nilikuwa sijui, kisha nkaja nkagundua katika vitabu vya Muhammad Abdul Wahhab kumbe alikuwa akiwachukulia watu wote makafiri kasoro yeye peke yake eh, na yeye wasema watu wote makafiri yeye peke yake na wafuasi wake ndio Waislamu, lakini hawa leo hawa hawasemi maneno hayo kwa sababu hawawezi kusema maneno hayo, lakini ndio mafundisho yake ya zamani katika vitabu. Na haya maneno yazungumza yote matupu tu, kharat kharat. Hakuna hata mmoja atasema. Sasa angalia katika Durarus Saniya ambacho ni kitabu kikubwa cha julikana fatawa za ulama wa Najd na vitabu vimekusanywa pale ndani, akasema hii hapa nsema hivyo, hakuna na wala hawezi kwa sababu ya maneno hamna. Sasa mtu achukue maneno ya mtu safihi kama huyu kwa mfano kisha eti ndio afanye ni hoja. Sasa hoja gani? Hoja sema hapa nsema peji fulani volume fulani ya kitabu ansema hivi kisha tuonyeshe basi tutajua ni kweli. Lakini ahlul batil ndivyo walivyo katika kuchefua majina ya watu wa haki, kwa sababu sasa hivi hii da'wa inaenea kwa nguvu sana, pamoja na kuwa watu ufanya maskhara na istihza wakasema kuwa kwa mfano hawa watu muona vile walivyo, hakuna anayewasikiliza, ni nguzo tu za mti, kuna za nguzo sio za misikiti ndio za wasikiliza. Si kweli, wallahi wao wajua namna da'wa salafia inavyowachoma sasa hivi, wajua wote. Na ndio maana wakienda katika ile misikiti wanaokwenda, jambo la kwanza kabisa watahadharisha wale watu, kuna mtu aitwa Muhammad, msimsikilize huyo, mkimsikiliza atafautisha baina ya mtoto na babake, vile vile alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم Makureshi wakifanya nini, wakitahadharisha watu wakati wa mausimu wa haji mpaka mwisho wakasema mwenda wazimu. Sasa sijui sisi watuita vipi, mara mwenda wazimu, mara mshairi, mara mchawi, mara nani, sijui ahlus sunna salafiyin wao wasifu kwa sifa gani. Lakini jambo la kwanza kabisa wanaolifanya ni kutahadharisha watu dhidi ya ahlus sunnati al-aqhah, kwa sababu wajua wamechomeka sehemu nyingi sana kwa sababu ya kukataa kuifuata haki. Mimi sina neno, ukiniambia haki nitaifuata, si wa kweli. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ترديها فمهما كان العبد محسنا فإنهم لا يشهدون له بالجنة. فيلا أتكبقوا مجن مهما هو مشودليك ونكتك واتوا ببوني walakinnahum yarjuna lahu aljanna, lakini wamtarajia kuwa Allah huenda akampa pepo kwa wema wake. Fayaquluna nahsabuhu min as-salihin au narju annahu min ahli aljanna wa nahwaha min al-ibarat. Huwa sema maneno kama tumuhisabu kuwa ni katika watu wema inshaallah, kadhalika wasema tutarajia kuwa ni katika watu wa peponi, na mfano wake katika ibara na maneno kama haya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi bab la yaqulu fulan shahid, kakataa mtu kumuita fulan shahid. Wa awrada hadith Sa'd bin Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam iltaqa huwa wal mushrikun faqtatalu, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambana na washirikina katika moja wapo wa vita alivyopambana na wao. Falamma mala Rasulullah sallama ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallama rajulun la yada'u lahum shadda illa taba'aha yadribuha bisayfihi faqalu ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulan. Kisha Mtume sallama akarudi katika kambi yake ya wanajeshi wake na makafiri wakarudi kule kwao, vita vitaendelea baadaye. Au ilikuwa ni jioni, vita vitaendelea siku ya pili. Masahaba walimwona mmoja katika wao ambaye yuko katika safu yao, hawachi mtu yoyote katika makafiri isipokuwa atamfuata ampige kwa upanga amue. Akasema hakuna mtu leo aliyefanya kazi kubwa katika vita hivi kama fulani. Fulani mashaallah hakuacha mtu, kila endako yeye amfuata huyu, amfuata huyu, aua huyu, aua yule katika kufara, katika vita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam aliposikia wasema hivyo akasema, ama innahu min ahli an-nar, yule katika watu wa motoni. Faqala rajulun min al-qaum, bwana mmoja katika masahaba akasema, ana sahibuhu abadan, mimi niko naye yule mpaka mwisho, simwachi. Kwa nini Mtume sallam asema ni katika watu wa motoni? Qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa waqafa ma'ahu wa idha asra'a asra'a ma'ahu. Sahaba katoka na yeye, akisimama na yeye asimama, akienda na yeye waenda, yuko nyuma yake amfuata. Qala fajuriha ar-rajulu jurhan shadidan fasta'jala al-mauta fawada'a nasla sayfihi bil-ardi wa dhubabahu bayna thadiyayhi thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu. Yule bwana akajeruhiwa jeraha kubwa sana, akashindwa kusubiri, akachukua upanga wake, ile sehemu ya kushikia nasl akaiweka chini, na ncha ya upanga akaigeuza juu, akaweka katikati ya kifua chake, akalitegemea lile panga likapita mpaka mgongoni nyuma, akajiua. Yule bwana akajiua. Fakharaja ar-rajulu ila rasulillahi sallam faqali, yule bwana katika masahaba alikuwa akimfuatiliza, akatoka akaenda kwa Mtume sallam akasema, ashhadu annaka rasulullah, ashuhudia kuwa hakika wewe ni mtume wa Allah. Qala wa madhaka, kwa nini unasema hivyo tangu na hapo nyuma jua mimi ni mtume wa Allah? Qala ar-rajulu alladhi dhakarta anifan annahu min ahli an-nar fa a'zama an-nas dhalika, yule bwana uliyesema atakuwa katika watu wa motoni, watu wakaliona hilo jambo ni kubwa vipi. Faqultu ana lakum bihi fakharajtu fi talabihi hatta juriha jurhan shadidan fasta'jala al-mauta fawada'a nasla sayfihi bil-ardi wa dhubabahu bayna thadiyayhi thumma tahamala alayhi faqatala nafsahu. Akamweleza yale yaliyojiri na yule bwana kama tulivyotini tulivyoeleza hapo mwanzo. Faqala rasulullah sallam inda dhalika, Mtume sallam alipomweleza sahaba maneno hayo akasema, inna ar-rajula la ya'malu amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Mtu aweza kufanya amali ya watu wa peponi kama inavyodhihiri kwa watu, kumbe ni katika watu wa motoni, kwa sababu ndani ya moyo wake ameficha nia mbovu. Murai ana nia khabithi ndani ya moyo wake. Wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna. Akatubia huyu mwingine akawa katika watu wa peponi. فمن قتل في معركة قيل عنه نحسبه أو نحسبه من الشهداء أو نرجو أن يكون شهيدا. أنا واو katika vita watu sema tutarajia kuwa huyo atakuwa katika mashahidi, tutarajia hivyo. لقوله صلى الله عليه وسلم, ushahidi wa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم asema, Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi, Allah ndiye anayejua yule anayepigana katika njia yake, ndani ya moyo wake Allah ndiye anayejua. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi ay yujrahu fi sabilihi, na Allah ndiye anayejua yule aliyepata majeraha katika vita kwa ajili yake katika njia yake. Hakuna anayejua hilo isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni makosa, na mara nyingi mahizbi wana makosa kama haya. Khawarij, hizbiyun, utaona amepata shahada bwana, amepata shahada na mtu amejilipua, pengine ameua watu, ambao hawahusiki na chochote, huyo amewaulia mbali kule, ambaye bwana kufa shahidi yule, ashahukumiwa, bali kuanzia siku hiyo atakuwa yeitwa hivyo. Said Qutb alipouawa sema nini? Shahid Qutb, wakamwita shahidi kabisa. Mtu amekufa shahidi pia azungumzwa vipi? Mwajuaje kilichomfanya ashikwe nini? Mambo ya siasa hata si mambo ambayo unafikiria nini. Watu na siasa zao huko, kisha mkamhukumia kabisa shahidi. Sasa si ndio irjahi kuhukumia watu pepo kabisa? Alafu mwonyesha vidole ahli sunna salafiyin, mwambia wale murjia, murjia nyinyi ambao mshahukumia tayari watu pepo, wakati hilo jambo anayelihukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mtu aweza kuwa na maasi ikawa ni sababu ya kuadhibiwa, hatujui sisi. Kwa sisi tuna husnul dhann na anayeuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tumhukumii kuwa huyo amekufa shahidi. Allahu a'lam, Allah ndiye anayejua. Wa amma man kana musi'an min ahli al-iman بارتكابه للذنوب والمعاصي التي هي من موجبات غضب الله وأليم عقابه فلا يجزم في كونه بالنار. أما يولي أمبي أمكوسيا نفني مذنب كتكوات وإيمان وكفني مذنب مكوبة نمعاصي أمبي يواجبيش غضب زى الله نعذب ياكي نكوميزا بيهوي هتوكاتي كواني كتكوات وموتوني هتوسمي كواهوي ساسا موتوني لا tumuogopea, lakini huenda Allah akamsamehe. Wa amma qawlullah jalla jalaluhu fi man qatala mu'minan muta'ammidan, ama qawli Allah jalla jalaluhu kwa yule aliyemuua mu'min kwa kukusudia, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima لا يدل على جواز تعيين أحد من المسلمين بأنه في النار، لأن العبد قد يقوم به مانع يمنع هذا الوعيد. هي آية سدليلي يكجوز كم ويني شمت يويوت كتك وإسلامك وفلاني هوني كتك وات وموتون وسبب أمجا هوين لا akawa ana jambo ambalo ni kizuizi cha mzuia yeye kutokamana na kupata haya makamio. Katauba, kama kwa mfano akatubia na kurudi kwa Allah, Allah atamsamehe. Au alhasanati almahia, au akafanya mema yenye kufuta madhambi, innal hasanat yudhhibna sayiat. Au shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, au akapata shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama akasamewa. Au ibtila'un fi dunya yukaffiru anhu hadha dhamb, au akapata mtihani hapa duniani ikawa ni sababu ya kumfutia hii dhambi. Wa ghairi dhalika min almawani', na vinginevyo katika vizuizi vinavyomzuia mtu kuadhibiwa na kupata makamio kama haya. Lakini يخشى على العبد المسيء سخط الله جل جلاله وعقوبته جراء هذا الجرم الكبير. لكن أوغوبيوه يؤمجا أنا يفاني مكوسا ما ذنبي أمبايو نينيكم كسريش الله سبحانه وتعالى أوغوبيوه أسي أكباتنا هسيرة زى الله سبحانه وتعالى نعذب ياكي kwa huu uovu mkubwa anaofanya. Wa rabbuna azza wa jalla akhbara anna adhabahu alim, na Allah ametupa habari kwa adhabu yake ni yenye kuumiza. Wa annahu dhu batshin shadid, patiliza na kupatiliza kwake ni kukunye kuumiza. Wa annahu shadidul iqab, na Allah ametupa habari kwa adhabu yake ni kali. Fala yanbaghi al-istihanatu wal amnu min makrihi subhanahu wa ta'ala, haitakikani mtu kukana amani kutokamana na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana mtu achunge sana, atakikana mtu aogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Natafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.